Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zdecydowanie od 3 godzin mamy już środę, to jest 24 dzień listopada, czyli najwyższa pora zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie Między Dniem a Dniem. Audycję przygotował Jacek Frencel, mówić do Państwa będzie Tomasz Miara, kłaniamy się i serdecznie zapraszamy. Może tytułem wprowadzenia opowiem coś o tym dniu. Środa, 24 listopada, to 328 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.12, a zajdzie o 15.32. Dzień będzie trwać 8 godzin i 20 minut. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Aleksandra, Andrzej, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Jan, Protazy i Roman. Szanowni Państwo, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Sprawdźmy jeszcze, co wydarzyło się ciekawego na przestrzeni lat 24 listopada. Ano w 1644 roku w Warszawie uroczyście odsłonięto kolumnę Zygmunta III Wazy. Monument został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1944 roku i zrekonstruowany w latach 48-49. Uroczyste odsłonięcie monumentu nastąpiło w dniu oddania do użytku trasy WZ. To było 22 lipca w 1949 roku. W 1965 pomnik został wpisany do rejestru zabytków. 1838 rok. W Paryżu powstała Biblioteka Polska, założona przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Sienkiewicza. Miała za zadanie zbierać książki, archiwa oraz pamiątki narodowe i udostępniać je czytelnikom. Jest najstarszą instytucją polską poza granicami kraju. Od 1853 roku ma swoją stałą siedzibę w kamienicy na wyspie Świętego Ludwika. W 1989 roku księgozbiór wynosił około 220 tysięcy książek. W 2013 roku UNESCO wpisało Bibliotekę Towarzystwo Historyczno-Literackie i Muzeum Adama Mickiewicza do rejestru pamięci świata UNESCO. Jeszcze kolejna data, 1859 rok, angielski przyrodnik Karol Darwin opublikował słynną pracę o powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego, w której ogłosił, że to właśnie dobór naturalny jest podstawowym czynnikiem nadającym kierunek ewolucji gatunków. Ta teoria ewolucji, choć w znacznie zmienionej formie, jest podstawą współczesnej biologii. Polskie tłumaczenie zatytułowane O powstaniu gatunków drogą naturalnego doboru, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras istot organicznych w walce o byt Wacława Majzla ukazało się w Warszawie w 1873 roku. 24 listopada w 1951 roku zainaugurował działalność Miejski Teatr Zielonogórski, w którym występowały przede wszystkim dwa zespoły, Teatr Kolejarza i Nowa Reduta. Uroczyste otwarcie uświetniono sztuką Zemsta Aleksandra Fredry. 1974 rok, w Etiopii odkryto pochodzący sprzed ponad 3 milionów lat fragment szkieletu samicy Australopiteka, znanej jako Lucy. Zachowało się 47 z 207 kości. Swoją nazwę zawdzięcza piosence Lucy in the Sky with Diamonds zespołu The Beatles, która była ponoć wówczas przebojem w obozie odkrywców. W 1989 roku powołano do życia organizację Konfederacja Pracodawców Polskich, która od 2011 roku nosi nazwę Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Skupia 195 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających 5 milionów pracowników, 85% członków organizacji to prywatne przedsiębiorstwa. W 1994 roku, 24 listopada, podczas koncertu grupy Gondel Live w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 7 osób, a ponad 300 odniosło obrażenia. Przyczyną pożaru było podpalenie, sprawcy do dziś nie ustalono. 1994 rok, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie o utworzeniu Magórskiego Parku Narodowego. Leży on na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego, w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Tereny Magórskiego Parku Narodowego pełnią kluczową rolę ekologiczną, stanowiąc pomost między innymi chronionymi obszarami Polski, Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich. No i jeszcze warto pamiętać, że 24 listopada to Katarzynki. W polskich zwyczajach ludowych wieczór wróżb obchodzony przez kawalerów, taki odpowiednik Andrzejek. Już za chwilę dwa słowa na temat czekającej nas dzisiaj pogody, bo to o poranku rzecz jedna z najważniejszych. Między dniem a dniem. Zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicą, proszę posłuchać o tym, jaka dzisiaj czeka nas pogoda. A